بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. دین اسلام میں تمام تر محبتوں کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کو ایک عقیدے کے طور پر اپنا لو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی محبت کا مستحق ہے, اور اس کے بعد جس سے بھی محبت کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوگی. بس یہ ایک عقیدہ جو محبت کے تعلق سے پورے دین کا ماحصل ہے اور خلاصہ ہے, اسے خوب سمجھ کر اپنا لو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ مومن ہیں ان کی سب سے شدید جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے, مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے اور خرچ کرنے سے رکا تو اللہ کے لیے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو ہر طرح کی محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. رسول سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے, یعنی محبت کا محور اللہ ہی کی ذات ہے. رسول سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر محبوب سے محبت کی جائے گی, بلکہ رسول کی محبت تمام مخلوقات کی محبت سے زیادہ ہے, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ, ماں باپ اور اولاد کی محبت سے بھی زیادہ. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں. مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور محبت ہے. تو محبت کا محور اللہ ہی کی ذات ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اس کے بعد وہ لوگوں سے محبت کرے اور جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے. یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ مطلقاً محبت کا محور اللہ ہی کی ذات ہے. وإن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. اور تیسری چیز یہ کہ کفر یا کفر کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی شخصیت، کفر کا کوئی بھی علاقہ اس سے اس طرح کراہت کرے اور اس کو غلاظت کا ڈھیر قرار دے جیسے آگ میں جانے سے کراہت ہے. آگ میں کوئی نہیں جانا چاہتا، تو جس طرح آگ سے بھاگتے ہو، آگ میں جلنے سے ڈرتے ہو، اس طرح کفر کو بھی ایک آگ سمجھو. کوئی بھی خصلت اور کوئی بھی ثقافت یا کلچر یا کوئی بھی عادت یا کوئی بھی نظام اس سے اس طرح نفرت کرو جیسے آگ میں جانے سے نفرت کرتے ہو. محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ رب العزت کا ایک قرب نصیب ہوگا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا، اور یہ ایک نعمت عظمیٰ جو مستقل بندے کو حاصل ہوتی رہے گی. تو جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کی معیت قیامت کے دن حاصل ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محبت کے مرکز ہیں مخلوقات میں، تو یہ محبت نبی علیہ السلام کی رفاقت اور نبی علیہ السلام کی معیت اور ساتھ کا باعث بنے گی. اس کے بعد دیگر صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کرتا جائے گا اور ان کے رفاقتیں مہیا کر دے گا. وہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ رفاقت ہے، یہ بہت ہی کارآمد اور نفع بخش صحبت اور رفاقت ہے. تو یہ ہے دین اسلام میں محبت اور اس کا محور، اس کا مفہوم، اس کا اجر اور صلہ جو انتہائی پاکیزگی پر قائم ہے. جو کل کا دن گزرا اس میں ہماری قوم نے جس طرح اخلاقی اور شرعی اقدار کو پامال کیا اور ایک انتہائی غلیظ اور زانی انسان کے نام سے یوم محبت منایا، یہ انتہائی درجہ کی اسلام سے بغاوت کی علامت ہے. ایک واقعہ صدیوں پہلے ہوا اور وہ سراسر غلط عشق پر قائم تھا، بلکہ زنا پر قائم تھا، اور اس شخص کو زنا کی سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. وہ تھا بھی ایک عیسائی راہب جو ایک راہبہ کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا اور اپنے خوابوں کا سہارا لے کر اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنا منہ کالا کیا اور پھر اسے سزا ہوئی، قتل کر دیا گیا. اور ہم اس کے نام کو جپتے پھر رہے ہیں اور اس دن شترے بے مہار بن جاتے ہیں. ماں باپ کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے تجدید محبت اور پھولوں کے تحفے اور دیگر تحائف کا تبادلہ. کیا یہ سارے امور اللہ کے رضا کے ہیں؟ محبت کا محور تو اللہ کی ذات ہے, تو انتہائی ایک بے شرمی کی حد ہے جس میں ہمارا میڈیا اور یہ موبائل کمپنیاں, اخبارات سب شریک ہیں. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کس کی رفاقت حاصل ہو؟ جس غلیظ انسان کا نام لے لے کر محبتوں کے تبادلے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی محبت کا ادنا سا مس بھی نہیں ہے. یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور روزے آخرت کے لیے اپنے لیے کیا کس قسم کا معاملہ چاہتے ہیں؟ انتہائی شرمناک بات ہے, شرمناک فعل ہے, جس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے. بس ہمارا ایک ہی منہج ہے اس موقع پر, ہم جبکہ دنیا ایک گمراہی کے طوفان میں بہتی جا رہی ہے, ہم اللہ رب العزت سے, اللہ کے پیغمبر سے, اللہ کی کتاب سے اور دیگر صالحین سے اپنی محبت کے معاملے کو دیکھیں, اور ہمارا ہر فعل اپنے پروردگار کی محبت پر منتج ہو, تاکہ اس کے ثمرات ہم سمیٹ سکیں. اور یہی دین کی تعلیمات کا ماحصل ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو, اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو. جب یہ محبتیں پیدا ہوں گی تو پھر یہ منفی جو محبتیں ہیں, جو سوائے ایک رذیل قسم کے عشق اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں, ان تمام کا ازالہ اور ان تمام کی نفی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے, اور اس خوف کو بنیاد بنا کر اپنے معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ تقوی اساس دین, اصل دین ہے جس پر انسانوں کی نجات قائم ہوتی ہے اور استوار ہوتی ہے. اس دنیا دنی میں ہمیں اپنی اخروی نجات کا سوچنا چاہیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, کہ فلاح تو اس شخص کو حاصل ہوگی, مطلقاً کامیابی تو اس شخص کو حاصل ہوگی, من تزکا, جو پاک صاف ہو جائے, اس قسم کے تمام رذائل سے پاک صاف ہو جائے, اس قسم کے رذائل سے اس کا دل نفرت سے بھر جائے, اور اس کو یقیناً وہ ایک گندی ترین غلاظت کا ڈھیر سمجھے اور اس سے پوری طرح متنفر ہو جائے, اپنا تزکیہ کر لے, ظاہر و باطن کو پاک صاف کر لے, اس اساس پر اپنی اصلاح کر لے, وذکر اسم ربہ ہی, اور پھر اپنے پروردگار کا ذکر شروع کر دے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے. آناء اللیل والنہار, یہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اپنی اللہ کو یاد کرے, فصلی اور نماز قائم کرے, اس کی توجہ نماز کی طرف ہو, نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کے ساتھ اس طریقے کا اہتمام کرتے ہوئے جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سکھایا, اور جس طریقے سے پوری زندگی نماز پڑھی. فرمایا کہ یہ تین چیزیں فلاح کا پروگرام ہے, ایک پوری طرح پاکیزگی, ظاہر و باطن کی پاکیزگی, جسم اور لباس کی پاکیزگی, عقیدے کی نفاست اور عمل صالح کا منحج, یہ ایک پروگرام ہے جو فلاح اور کامیابی کے لیے بنیاد ہے. اور اپنے پروردگار کا ذکر ہو, کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے, اور یہ ذکر اللہ رب العزت کی محبت کی ایک ٹھوس علامت اور دلیل ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اسی قدر اس سے محبت کا اظہار ہوگا. کہ جس کا ذکر بار بار ہو یقیناً وہ اس کی محبت کا مظہر ہے. کہ یوں کہہ لیں کہ جس ذات سے محبت ہو اس کا کثرت سے زبانوں پر نام آتا ہے اور کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے. تو جب یہ دنیا پھولوں اور تحائف کا تبادلہ کر رہی ہے ایک خبیث انسان کی یادگار کے طور پر, ہم اپنے پروردگار کا ذکر کریں, اور ذکر بھی دائمی ہو, کسی ایک دن کے ساتھ مخصوص نہ ہو. اور یہ دن جس کو خاص کیا گیا ایک غلیظ ترین انسان کی یاد میں, اس کا کوئی شرعی جواز نہیں. دین اسلام تو وہ دن بھی منانے کا قائل نہیں ہے جو دن عظمت اور تقدس سے بھرے واقعات پر مشتمل ہوں. جنگ بدر ہوئی تھی, یوم الفرقان, یوم شوکت اسلام, یہ کوئی تہوار نہیں ہے ہمارا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہجرت کا واقعہ ایک ایسا سنگ میل جو اسلام کے غلبے پر استوار ہوا, ایک عظیم واقعہ. مگر یہ دن بھی ایسا نہیں کہ اس کو ہم منائیں. وجہ یہ کہ شریعت نے ان دنوں کے منانے کا بھی اہتمام نہیں کیا, چہ جائے کہ ایک گندے اور غلیظ انسان کے نام سے دن منایا جائے اور اس پر اربوں روپے خرچ کیے جائیں اور اس دن پورا میڈیا اس کے لیے وقف ہو. انتہائی یہ شرمناک بات ہے جو بالکل تقوی کی حدود کے منافی ہے. اور وہ محبت جو شرعی محبت کہلاتی ہے, اس محبت کی حدود کو توڑنے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصل محبت کی طرف آئیں, اسی کے داعی بنیں, اور اسی محبت کی اساس پر ہمارا ہر فعل استوار ہو. والذین آمنوا وشد حب للہ, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں, ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں, تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے دعوے کی صداقت کی سب سے اہم دلیل یہ ہے اور سب سے ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کی جائے. بلکہ اشد ہے اسم تفضیل کا صیغہ, سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو یہ ہے ایمان کی علامت. اور اس محبت کے علاوہ کوئی بھی محبت ایمان کی علامت نہیں بنتی. دین اسلام میں کوئی محبت ہو اس کا محور اللہ کی ذات ہے. میاں بیوی کی محبت ہو, ماں باپ کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, مومن بھائیوں اور بہنوں کی محبت ہو, یہ سب ایک محور پر قائم ہے. اور وہ اللہ کی محبت, یہ سارے علائق اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہیں. اور ہمیں اسی محبت پر فخر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے, اسی پر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو, اسی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو. اور انشاءاللہ یہی محبت روز آخرت اور قبر میں کام آنے والی ہے. باقی یہ ساری محبتیں جن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, یہ عاقبت کو تباہ کرنے والی اور ایک معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں. اللہ پاک ہمیں, ہمارے اہل خانہ کو, ہمارے معاشرے کو اس قسم کی تمام غلاظتوں سے دور اور پاک اور صاف رکھے. اور تزکیہ نفس کی وہ بنیادیں جو شریعت نے مہیا کی ہیں, اللہ پاک ہمیں ان بنیادوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ بہت سے ساتھیوں نے اپیل کی ہے, بہت سے مریضوں کے لیے دعائے صحت کی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت جن جن بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے ان کے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور صحت دائمہ عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہر شر اور مکروہ سے محفوظ رکھے, بالخصوص رقیہ عبدالغفار ان کی صحت کی دعا کریں. امریکہ میں ایک خاتون انتقال کر گئیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. دیگر تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں. رئیس صاحب ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو عقیدہ صالحہ پر مرے ان کی مغفرت فرما دے. اور یہ آج کا اعلان کراچی کے ایک ادارے کے لیے ہے, اور یہ صراط مستقیم تین ہٹی پر جو قائم ہے, یہاں بھی الحمدللہ مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے, اور بالخصوص شعبہ حفظ بہت ہی فعال ہے, اور طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر عمارت کی توسیع کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور توسیع کا کام بھی الحمدللہ جاری ہے. تو اس میں آپ مزید شریک ہوں تاکہ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. انشاءاللہ ساتھی جمعے کے بعد باہر موجود ہوں گے, آپ اپنا گراں قدر تعاون دیں تاکہ اس ادارے کی توسیع کا کام مکمل ہو جائے, اور یوں طلبہ کے لیے آسانی ہو اور تعلیم کے مواقع زیادہ سے زیادہ مہیا ہو جائیں. اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے اور سب کے تعاون کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.